Yahu kalbimiz yandı, hani masum desen yalandı. İnanma, niyet sıkıntılı. Alçak parfüm mi çaktı, delikanlı bırakmadı. Buralarda katil çıktı. Yahu kalbimiz yandı, hani masum desen yalancı. İnanma, niyet sıkıntılı. Alçak parfüm mi çaktı, delikanlı bırakmadı. Buralarda katil çıktı. Bandolar, müzikalar, sazlar, ram pam pam pam hep çalsınlar. En seçkin güzel konuklar raks ederken bayılsınlar. Nasıl bir şeytan tüyü var, aldatmaya yönelik dışarlar. Bir kibar, bir naif tavırlar, kırılırsın be yavrucuğum sen. Üzülürsün böylesi içten, incelikten. Yahu kalbimiz yandı, hani masum desen yalancı. İnanma, niyet sıkıntılı. Alçak parfüm mi çaktı, delikanlı bırakmadı. Buralarda katil çıktı. Yahu kalbimiz yandı, hani masum desen yalancı. İnanma, niyet sıkıntılı. Alçak parfüm mi çaktı, delikanlı bırakmadı. Buralarda katil çıktı. Feriştahların dili buralarda, söz konusu tonda estiremezdi yeminle. Kimsin sen be? Feriştahların dili buralarda, söz konusu tonda estiremezdi yeminle. Kimsin sen be? Yeah.